อนันตระทุกกนัย563ในเหตุปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณอารามณปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณทิปติปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณสหชาตปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณนิสียปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณอาเสวนปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณกรรมปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณวิปากปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณอาหารปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณอินทรียปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณฌานปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณมรรคปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณวิปยุตตปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระโนอธิปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับอนันตระปัตตปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตระคตนา564นะเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออนันตระสมนันตระอุปนิสสยนัตถิและวิกตมีเจ็ดวาระณอารามณปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณทิปติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณนิสียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีห้าวาระณกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณอาหารปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณอินทรียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณฌานปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณมรรคปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณโนอธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออนันตระสมนันตระอุปนิสสยอาเสวนนัตติและวิคตะมีสามวาระณอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระณนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระณอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระณฌานปัจจัยกับละมีสามวาระณมรรคปัจจัยกับละมีสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสามวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออนันตระสมนันตระอุปนิสสยกรรมนัตถิและวิคตะมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ณอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนอติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอนันตระมูลกนัยจบสมนันตระทุกกนัย565นาเหตุปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนาอารมณปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนาอธิปติปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนาสหชาตปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนานิสยปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนอาหารปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนอินทรียปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนฌานปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนมัคคปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปยุตตปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระโนอธิปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระโนอวิคตปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตระคตนา566นเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือสมนันตระอนันตระอุปนิสัยนัตติและวิคตมีเจ็ดวาระนาอารมณปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาธิปติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาสาชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนานิสยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีห้าวาระนกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอาหารปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนฌานปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนมัคคปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนอธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือสมนันตระอนันตระอุปนิสัยอาเสวนนัตถิและวิคตมีสามวาระณอารมณกับละมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระณสาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนานิสยปัจจัยกับละมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนาอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนาฌานปัจจัยกับละมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสามวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือสมนันตระอนันตระอุปนิสัยกรรมนัตถิและวิคตะมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นนิสยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนอติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสมนันตระมูลกนัยจบสาชาตทุกกนัย567นเหตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนอารมณปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนอธิปติปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนอนันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนสมนันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี5วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนปุเรชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนวิปากปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนอาหารปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนอินทรียปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนฌานปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนมัคคปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี3วาระโนนติปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระโนวิคตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9วาระสหชาตคตนา568นเหตุปัจจัยกับปัจจัย4คือสหชาตนิสยอัตถิและอวิคตมี9วาระนอารามณปัจจัยกับละมี9วาระนาธิปติปัจจัยกับละมี9วาระนาอนันตรปัจจัยกับละมี9วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมี9วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมี5วาระนาปนิสัยปัจจัยกับละมี9วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมี9วาระนกรรมปัจจัยกับละมี9วาระนวิปากปัจจัยกับละมี9วาระนอาหารปัจจัยกับละมี9วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี9วาระนฌานปัจจัยกับละมี9วาระนมัคคปัจจัยกับละมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตติปัจจัยกับละมี9วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี9วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือสาชาตะอัญญมัญญนิสยอัตถิและอวิคตะมี3วาระนอารามณปัจจัยกับละมี3วาระนอธิปติปัจจัยกับละมี3วาระนอนันตรปัจจัยกับละมี3วาระนสมนันตรปัจจัยกับละมี3วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับละมี3วาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมี3วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระนกรรมปัจจัยกับละมี3วาระนวิปากปัจจัยกับละมี3วาระนอาหารปัจจัยกับละมี3วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี3วาระนฌานปัจจัยกับละมี3วาระนมัคคปัจจัยกับละมี3วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระ

นาอาเสวนปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนาอาหารปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนชานปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระโนนติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญคัตตนา570นเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออัญญมัญญสหชาตะนิสยาอติและวิกตะมีสามวาระนาอารามณปัจจัยกับพระมีสามวาระนาธิปติปัจจัยกับพระมีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับพระมีสามวาระนาสมนันตรปัจจัยกับพระมีสามวาระนาปนิสยปัจจัยกับพระมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับพระมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับพระมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับพระมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับพระมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับพระมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับพระมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับพระมีสามวาระนปัจฉานปัจจัยกับพระมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับพระมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับพระมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับพระมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับพระมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออัญญมัญญสหชาตะนิสยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิกตะมีสามวาระนาอารามณปัจจัยกับพระมีสามวาระนาอธิปติปัจจัยกับพระมีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับพระมีสามวาระนาสมนันตรปัจจัยกับพระมีสามวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับพระมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับพระมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับพระมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับพระมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับพระมีสามวาระนาวิปากปัจจัยกับพระมีสามวาระนาอาหารปัจจัยกับพระมีสามวาระนาอินทรียปัจจัยกับพระมีสามวาระนาชานปัจจัยกับพระมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับพระมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับพระมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับพระมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับพระมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออัญญมัญญสหชาตะนิสยวิปยุตตาอัตถิและอวิกตะมีหนึ่งวาระนาอารามณปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนาสมนันตรปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระในวงเล็บอวิปากสามในเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออัญญมัญญสหชาตะนิสยวิปากะอัตถิและอวิกตะมีหนึ่งวาระนาอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ